najdraža. Daj izaći da me voliš, sad mi kaži. Djetu moram reći s Bogom, a rastanak neću s tobom. Djetu moram reći s Bogom, a rastanak neću s tobom. Naša sreća i popeo sivog neba da ostane ista. Hej, najdraža, daj izaći da me voliš, sad mi kaži. Ljetu moram reći s Bogom, a rastanak neću s tobom. Ljetu moram reći s Bogom, rastanak neću s tobom. Šta je s nama, želim znati, jer smutnje me muče. Svojom ću te vječno zvati, ako moju ljubav trebaš, isto kao juče. Hej, najdraža, daj izaći, da me voliš, sad mi kaži. Ljetu moram reći s Bogom, a rastanak neću s tobom. Ljetu moram reći s Bogom, rastanak neću s tobom.